الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 11ویں آیت پر ہم پہنچے تھے اور ابھی اس کی تفسیر تھوڑی سی باقی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو, یعنی جب تمہیں نیکی کی دعوت دی جائے, اچھائی کی طرف بلایا جائے, مثلا جہاد کی طرف, نماز کی طرف, علم کی مجالس کی طرف, تو تم اٹھ کھڑے ہو, یعنی اس کی دعوت کو قبول کر لو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, بلند فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں, والذین اوت العلم, اور ان کے اور وہ لوگ جو جنہیں علم دیا گیا, درجات درجات, یعنی بلند فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صاحب علم ہیں, کئی درجات. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی درجہ عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد علم والوں کا تذکرہ کیا. یقینی سی بات ہے کہ علم سے مراد دینی علوم ہیں, اور وہ دینی علوم ایمان کے بغیر تو نافع نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کافر اگر بالفرض ہمارا مکمل جو فرض علم دین ہے سیکھ لے, تو اس کے لیے اگر وہ حالت کفر میں رہا تو میدان محشر میں یہ علم دین اس کے لیے بالکل نافع نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں وہ کچھ اس سے نفع حاصل کر لے, لیکن میدان محشر میں بیکار ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ علم دین بھی اسی وقت ہمارے لیے میدان محشر میں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے سلسلے میں نافع ہو سکتا ہے جب پہلے ہم صاحب ایمان ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً پہلے صاحب ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا, اور اس کے بعد خصوصاً اہل علم طبقے کو علیحدہ ذکر کیا گیا, اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ صاحب علم ایمان لانے والوں میں سے بلند درجات کے حامل ہوتے ہیں, وہ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہوتے ہیں. ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر اور اس دور کی تنزلی سے پہلے تک علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے درجات کی بلندی کی طرف واضح اشارے فرمائے ہیں. ہم قرآن سے اگر لے لیں, مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھا دیے تھے, پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہمیں اتنی چیزیں معلوم ہیں, یعنی ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے, ہمیں ان کے تمام کے نام معلوم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم, ان فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے ناموں کی خبر دیجیے. تو آدم علیہ السلام نے بعطائے الہی علم عطائی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. جب آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اب دیکھیے, اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے کہ شیطان نے زمین پر 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی, 80,000 برس, اور ایک روایت کے مطابق اس نے زمین پر قدم برابر جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو. اور ملائکہ تو آپ کو پتا ہے کہ معصوم مخلوق ہیں, ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں, اور ہم وقت ہوتے ہیں 24 آورز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں, اس لیے کہ نہ یہ تھکتے ہیں, نہ یہ سوتے ہیں, نہ غافل ہوتے ہیں, نہ ان کے کوئی دنیاوی ایسے مشاغل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سے توجہ ہٹے. یہ تمام عبادات میں کامل اور کثرت عبادات کے حامل سامنے کھڑے ہیں, لیکن آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا فرمایا انہیں علم سکھایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے علم کی فوقیت واضح فرماتے ہوئے ان تمام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بات سب کے سامنے واضح فرما دی کہ عبادت کا مقام بہت زیادہ ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا, لیکن صاحب علم عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. لہٰذا اس میں ذرا توجہ فرمائیں, بعض اوقات ایک آدمی ہے اس کے پاس علوم دینیہ اتنے نہیں ہوتے، عام سا آدمی ہے، تھوڑی سی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، لیکن تہجد پڑھ رہا ہے، چاش اشراق پڑھ رہا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو ہماری عوامی سوچ یہ ہے کہ اس کو صاحب علم شخص پر فوقیت دے دیتے ہیں، اس کے ان چند اعمال و افعال اور عبادات سے متاثر ہو کے جو تہجد گزار ہیں، کبھی اشراق چاش نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، زبان پہ ذکر الہی جاری رہتا ہے، اس کے مقابلے میں جو عالم ہیں، یہ نہ ہم نے ان کو کبھی تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اشراق چاش پڑھتے ہیں، نہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نہ بڑی راتوں میں کبھی مسجدوں میں عبادت کثرت سے کرتے دیکھا، اور نہ ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت گزار جو ہے نا، یہ اس عالم سے افضل ہوگا، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کے ذریعے اس بات کو واضح فرما دیا کہ عبادت گزار جتنی مرضی عبادت کر لے، وہ کبھی بھی صاحب علم سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن کا ثبوت ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی مسئلے میں بحث کرتے ہوئے پایا، تو پوچھا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، یہ عبادت گزار تو دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ عالم صرف فرائض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت نہیں، صرف فرائض پورے کرتا تھا اور لوگوں کو علم دین سکھاتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے، اب آپ غور سے سماعت فرمائیے، ایک آپ کا افضلیت کا معیار ہے، تسبیح ہاتھ پہ پکڑ لینا، ہونٹوں کا ہلنا، تہجد، اشراق چاشت، مسجد میں سامنے سب کے بیٹھ کے قرآن کثرت سے پڑھنا، ہم کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے، لیکن نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کچھ اور کہتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کس امت کے ادنا شخص کو اٹھائیے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیجئے، اور پھر ان کے درمیان جو درجات کی بلندی کا تفاوت ہے، فرق ہے، اس کو ناپنے کی کوشش کیجئے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادنا درجے کے شخص پر فوقیت حاصل ہے، سرکار ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتنا عالم کو عابد پر فوقیت حاصل ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے، کیا اس مقدار کا تعین ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں ہو سکتا، تو بس یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ثابت فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو صاحب علم کو بلند فرمائیں، ان کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ فرمائیں، اور ہماری عوامی سوچ یہ ہے کہ ہم ایک عام معمولی سے علم رکھنے والے کو بعض اوقات علماء مفتیان کرام سے اوپر لے جاتے ہیں، بلندی عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں علماء کی حقارت کے ساتھ مطلب علماء کے ساتھ حقارت والا سلوک کرتے ہیں، توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس میں ہمارے ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان موجود ہے کہ جو عالم کی کا مرتبے کو نہ پہچانے وہ منافق ہے، سرکار نے فرمایا کہ منافق عالم کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتا، تو یہ حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، الفاظ دیگر ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اور صحیح مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو یا عالم سے محبت رکھنے والے بنو، چار کا تذکرہ فرمایا، عالم بنو، طالب علم بنو، عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو یا کم از کم اس سے محبت رکھنے والے بنو، اور فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں کا مطلب علماء سے بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، ان کی توہین و تحقیر کے پہلو نکالنے والا، یہ باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو ہی تمام امت پر یا تمام مخلوق پر ایمان والوں پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں پر دو گروہ تھے، کچھ صحابہ کرام تھے ذکر الہی میں مشغول تھے، اور ایک طرف ایک صحابی درس قرآن یا درس حدیث فرما رہے تھے، یعنی علمی حلقہ لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طرف دیکھا، پھر اس طرف دیکھا، اور پھر آپ علمی حلقے کی طرف بڑھے اور ارشاد فرمایا بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ اس اہل علم کے طبقے میں، اس میں گروہ میں تشریف لے گئے اور اشارہ فرما دیا کہ ذکر الہی بھی بہت اچھا ہے، لیکن علمی مجلس میں بیٹھنا یا اہل علم کی صحبت میں رہنا ذکر الہی سے بھی افضل ہے. لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بلندی درجات عطا فرمائیں اسے نیچے کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ محبت رکھیں، پیار رکھیں، اور ان کا ادب و احترام کریں، ان سے اکتساب علم کریں، اور انہیں وہی مقام دینے کی کوشش کریں جس مقام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اشارہ فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام کاموں کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہاں کے اس آیت کے بھی پہلے شان نزول سماعت فرما لیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غریب و نادار، مالدار، ہر قسم کے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل معلوم کرتے تھے. پھر مالداروں کی کثرت ہونے لگی، یعنی جو مالدار تھے وہ زیادہ آ کے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے. ایسا نہیں کہ نبی کریم مال کی وجہ سے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مال کی وجہ سے جگہ دے دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال جیسے غریب و نادار بیچارہ کہیں مزدوری وغیرہ میں لگا ہوا ہے، مالدار کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، ان کے پاس وقت بچ گیا تو زیادہ آ جاتے تھے. تو غریب و نادار جو صحابہ تھے انہیں بعض اوقات موقع نہیں مل پاتا تھا کہ وہ آ کے نبی کریم سے سوالات کر سکیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشاورت کرنا چاہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کچھ سلام وغیرہ کرنا چاہیں، تو پہلے کچھ صدقہ کرو، اس کے بعد نبی کریم کی بارگاہ میں آؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا اور آپ نے ایک دینار صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے تھے. بعد میں اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور پھر دوبارہ مطلب بغیر کوئی صدقہ کیے نبی کریم سے عرض معروض کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی آہستہ بات کرو، کوئی مشاورت کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن، تو اپنی اس عرض سے پہلے، اس مشاورت سے پہلے کچھ صدقہ دے لو. ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے. یعنی یہ بہت ہی بہتر عمل ہے کہ پہلے صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرو، کیونکہ صدقہ دینے کی برکت سے، خیر وہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، لیکن ہم ایک عام سی بات عرض کر رہے ہیں کہ صدقے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی باطنی لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک بارگاہ رسالت کی تعظیم اور اس کا ادب بھی تھا کہ پیسے وغیرہ خرچ کرنے کے بعد اس بارگاہ میں حاضر ہوں، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ بڑی عظیم ہے، کہ پہلے خرچ کر رہے ہیں، صدقہ دینا لازم، پھر اس بارگاہ میں حاضر ہونا تو عظمت کی طرف اشارہ بھی تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب یہ حکم منسوخ ہوا تو پھر وہ عظمت کی طرف اشارہ بھی فوت ہو گیا. اس بارگاہ کی عظمت تو ہے ہی بہت بلند، لیکن اس کی ایک علامت یہ بھی مقرر کی گئی تھی. تو اسے ایک علامت کے ہٹنے کی بنا پر کوئی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کمی نہیں آئی، ایک علامت کو ختم کیا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام، حضرت علی نے اس آیت پر عمل کیا. کہا جاتا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت پر عمل کا موقع ملا، چنانچہ آپ نے ایک دینار صدقہ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے ارشاد فرمایا بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، وہ عالم ہوں، مفتی ہوں، پیر ہوں، شیخ ہوں، تو تھوڑا بہت کوئی صدقہ کر دیا جائے۔ اب صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو آپ غریبوں کو کچھ دے کر پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تحفہ لا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ خرچ کریں گے تو اس کو بھی صدقے کا نام دیا جائے گا، اگرچہ جب یہ آپ تحفتاً دے رہے ہیں تو شرعی اصطلاح میں اس کو ہبہ، تحفہ یا گفٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہبہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ تو آپ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر رہے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی پیش کر رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کو صدقے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ تو بہت بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آئیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور ان کی بارگاہ میں لائیں، چاہے آپ مٹھائی لے آئیں، کوئی پھول وغیرہ لے آئیں، جو آپ کی استطاعت ہو، اور اگر بہتر محسوس فرمائیں پیسے وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں، جیسے کہ لوگ نذرانے وغیرہ لاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے حکم فرمایا گیا، پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب اب بھی باقی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں آتے ہوئے کچھ خرچ کر دیا جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ پاؤ تم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اشارہ فرما دیتے غربا کی طرف کہ اگر غریب نہیں پاتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں، تو پھر امیر پہ صدقہ لازم تھا اس زمانے میں اور غریب پر لازم نہ رہا۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کرو؟ یعنی جب یہ حکم جو تھا، یہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، اور یقیناً ہوا ہوگا کہ کسی کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا، یہ خوف پیدا ہوا کہ اب میں اگر 50 سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر دفعہ میں صدقہ کروں تو میں کیسے افورڈ کروں گا، میرے لیے دقت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اشارہ فرما دیا گیا ایک ادب کی طرف، اس کے بعد اس حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ لہذا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے یہ نہ کیا، وطاب اللہ علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، یعنی جب تم اس طرح کرنے سے عاجز ہوئے یا تمہارے دل میں خوف سے پیدا ہوا، تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، یعنی تمہارے لیے اس حکم کو ختم کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، یعنی اب تمہیں جب اللہ نے اتنی سہولت عطا فرمائی تو بطور شکرانہ تم دیگر احکام میں ذرا زیادتی پیدا کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں جانتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہ دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف جو تولوا، دوست ہو گئے، قوماً، اس قوم کے، غضب اللہ علیہم، کے جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ اس کی انشاءاللہ تفسیر و تشریح کل کے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔